उस वक्त का हाल जब वो उनके पास पहुंचे और सलाम किया। इब्राहिम ने कहा, हमें तो तुमसे डर लग रहा है।